para sa lahat na nagmamahalan na ang tanging maibibigay at perhaps yun yung pinakamahalagang maibibigay, ang pagmamahal. Sa habang buhay, yun lamang ang aking maiaalay. At ang tanging puso ko nakalahan sa'yo, yun lang, yun lang ko sa'yo'y pamamasyal sa araw at kamay na kakapitan sa ulan at mainit na dibdib sa gabi ng taglamig. Yun lang, yun lang. Ay maraming pangako at handang ibigay ang mundo. Tunay na pagsinta at pagsuyo, yan lang ang maihahandog ko. Kung pangarap ko ay ibig mong isa, sagot ko'y simple lang naman. Basta't sabihin mong ako, ako lang ang mahal mo. Yun lang, yun lang. Hey! Archie on the sax. Thank you. Saya mag-swing. Next time, puro mga swing naman, no? Oo, puro swing, swing ano naman, swing episode. Alright.